नौ रोती हुई गुड़िया पोलैंड की एक कहानी एनी पोलस्की द्वारा पुनः सुनाई गई, चार्ल्स मिक्लोनटॉक द्वारा चित्रित, हिंदी छाया भदौरिया। नौ रोती हुई गुड़िया। पोलैंड की एक कहानी। जब बच्चा अनातोल रोना बंद नहीं करता तो उसकी परेशान माँ एक बूढ़ी औरत से सलाह लेती है जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। वो बूढ़ी औरत की सलाह का ठीक से पालन करती है और जल्द ही निश्चित रूप से छोटा अनातोल शांत हो जाता है। लेकिन फिर शहर के बाकी बच्चे रोने लगते हैं। एक रोती हुई महामारी की यह व्यंग्यपूर्ण और मजेदार कहानी पोलैंड की पसंदीदा कहानी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कहानीकार एनी पोलोवस्की ने बड़ी ही तेजी से दोहराया है और पारंपरिक पोलिश लोक कला के तरीके से कागज के कोलाज के साथ चित्रित किया है, जिसे एक पुरस्कार विजेता कलाकार ने आश्चर्यजनक रूप से पुनर्व्याख्यायित किया है। सारांश, अपने बच्चों को लगातार रोने से बचाने के प्रयास में एक माँ अनजाने में अपने गांव में रोते हुए बच्चों की महामारी फैला देती है। मेरे पैतृक परदादा परदादी फ्रैंक और अन्ना पेलोस की स्मृति को समर्पित। एक बार की बात है, यहाँ से बहुत दूर एक जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में टाटस बार्टोस, मम्मा बार्टोस और उनका छोटा बेटा एंटोलेक रहते थे। बेबी एंटोलेक बिना किसी कारण बहुत रोता था। कभी कभी वो भोर से ही उठ जाता और पूरे दिन बस रोता ही रहता, यहाँ तक कि खाने या सोने के लिए भी नहीं रुकता। उसकी माँ को डर था कि वह रो रोकर टूट जाएगा। वह परेशान थी और सोच रही थी कि करे तो क्या करें। एक दिन जब एंटोलेक अपने पूरे जोर से चिल्ला रहा था, एक बूढ़ी बाप का या दादी खेतों के से होते हुए बाटोस के घर तक आई। वो आधे फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, लेकिन फिर भी जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मामा बाटोज ने उसे अंदर आने दिया और उसे मेज के पास बैठने को कहा। फिर उसने दूध का एक कटोरा और रोटी किनारे पर रख दिया क्योंकि वो बहुत भूखी थी। अब इस पूरे समय एंटोलेक चिल्ला रहा था और रो रहा था, इसलिए उसकी माँ ने बूढ़ी औरत से पूछा, बाप का प्रिय, क्या तुम कुछ ऐसा जानती हो जो मेरे एंटोलेक को रोने से रोक सके? बूढ़ी दादी ने अपने बर्तन से आखिरी निवाला निकाला और फिर बोली, मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और बहुत सी चीजें देखी है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, मेरे पास लगभग हर चीज का जवाब है। अब अगर रोना बंद नहीं होता तो आप कुछ पुराने ब्लाउज या शर्ट की आस्तीन को काटें और उनसे नौ चीथड़े वाली गुड़िया बनाएं। ध्यान रहे कि गुड़िया नौ ही हो। फिर बाजार जाना और जब कोई न देख रहा हो तो उन्हें एक एक करके जाती हुई गाड़ी और बग्घियों में डाल देना, इससे रोना बंद हो जाएगा। जैसे बूढ़ी बाप का चली गई, मामा बार्टोज जल्दी से अटारी में गई जहां उन्हें कुछ पुराने ब्लाउज और शर्ट मिली। आस्तीन से उन्होंने नौ चीथड़े वाली गुड़िया के टुकड़े काटे। फिर सारा दिन उन्होंने सिलाई और कटाई की और जब तक कि पूरी गुड़िया नहीं बन गई वो रुकी नहीं। पहली गुड़िया लकड़ी की तरह पतली थी, दूसरी गुड़िया के माथे की त्योरियां चढ़ी हुई थी, तीसरी गुड़िया की एक आंख बंद थी, चौथी गुड़िया की नाक मुड़ी हुई थी, पांचवी गुड़िया के गाल पर एक पैच था, छठी गुड़िया का मुंह उल्टा था, सातवीं गुड़िया की ठोड़ी ठुड्डी सुई की तरह तीखी थी, आठवीं गुड़िया की गर्दन झुर्रीदार थी और नौवीं गुड़िया के सिर में छेद था, और सभी गुड़िया ऐसी लग रही थी कि मानो वो रो रही हो। अगले दिन जब मामा बार्टोज अपने पति के साथ बाजार गई तो वे गुड़ियों को एक टोकरी में रखकर उसे रुमाल से ढककर ले गई। जैसे ही वे बाजार के बीच पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। सबसे पहले गुजरने वाली गाड़ी एक बेकर की थी। मामा बाटोज ने उसमें पहली चिथड़े वाली गुड़िया गिराई जो लकड़ी जितनी पतली थी। तभी बड़े ही आया और मामा बाटोज ने दूसरी चिथड़े वाली गुड़िया को उसके थैले में डाल दिया जिसके माथे पर शिकन थी। तीसरा जो आया वह मोची था और मामा बाटोज ने तीसरे चिथड़े वाली गुड़िया को जिसकी एक आंख बंद थी उसके थैले में डाल दिया। फिर पुलिस वाला, लोहार, कुम्हार और तीन किसान आए और प्रत्येक गाड़ी या थैले या ठेले में मामा बाटोज ने चुपके से एक उदास चेहरे वाली चीथड़े वाली गुड़िया डाल दी। उस शाम जब बेकर घर आया तो उसकी बच्ची रोने और चीखने लगी। जब बड़े ही घर आया तो उसका छोटा लड़का चीखने और चिल्लाने लगा। जब मोची अपना थैला लेकर घर के अंदर गया तो उसके जुड़वा बच्चे चीखने और रोने लगे। वास्तव में उस शाम जिन नौ घरों में चीथड़े से बनी गुड़िया लाई गई उन सभी के बच्चे एक ही समय पर रोने लगे, मानो किसी बैंड मास्टर ने अपना डंडा उठाकर बच्चों को संगीत शुरू करने का आदेश दिया हो। माताओं ने अपने बच्चों को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन छोटे बच्चे और भी जोर से रोते रहे। वे पूरी रात और पूरा दिन रोते रहे। वे शायद अभी भी रो रहे होते अगर छोटी बूढ़ी बाप का उस समय नहीं आती जब नौ माताएं बेकर के घर पर चर्चा कर रही थी कि वे अपने बच्चों को चुप कराने के लिए क्या कर सकती हैं। जब उन्होंने बापका को देखा तो उन्होंने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और उसे कुछ खाने को देने के बाद उन्होंने उसकी मदद मांगी। बूढ़ी दादी ने पहले अपने बाएं कान से फिर अपने दाहिने कान से सुना। वो बहुत अच्छी तरह से सुन नहीं सकती थी। अंत में उसने कहा, मेरे प्यारे, तुम सभी को अपने घरों, आंगन, गाड़ियों, बग्घियों और थैलों के हर कोने में बहुत ध्यान से देखना होगा। देखो कि कहीं कोई छोटी सी चिथड़े वाली गुड़िया तो नहीं छिपी है। यही सभी के रोने का कारण है। जब तुम्हें ऐसी गुड़िया मिल जाए तो तुम्हें एक पुरानी कमीज या ब्लाउज की आस्तीन काटकर आठ और बनानी होगी। फिर उन सभी नौ को राजमार्ग पर लेकर ले जाकर चुपके से उन्हें किसी राह चलते व्यक्ति को देना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, इससे रोना दूर हो जाएगा। माताएं घर की ओर दौड़ी। उनमें से हर एक ने खोज की और जल्द ही हर एक को एक रोती हुई गुड़िया मिल गई जिसे मामा बाटोज ने उनकी गाड़ी, बग्घी या थैले में डाल दिया था। फिर हर माँ अपनी अटारी में गई, एक पुरानी शर्ट या ब्लाउज की आस्तीन काटी और आठ और रोती हुई चिथड़े वाली गुड़िया बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन सभी ने अपना काम पूरा कर लिया। अब 9 गुना 9 यानी 81 चिथड़े वाली गुड़िया मौजूद थी। अगला दिन रविवार का था और यह विशेष त्योहार का दिन था, इसलिए आसपास के सभी लोग शहर जाने वाले थे। माताएं अपनी सभी गुड़ियों को राजमार्ग पर ले गई और एक एक करके उन्होंने उन्हें गाड़ियों, बग्घियों और लोगों के थैलों में फेंक दिया जो वहां से गुजर रहे थे। तातुस और मामा बाटोस भी अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से गुजरे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि नौ माताओं में से प्रत्येक ने एक गुड़िया उनकी ओर फेंकी। एक एक करके बिना किसी आवाज के नौ छोटे चीथड़े वाली गुड़िया बाटोस की गाड़ी के पीछे रखी टोकरी में धीरे से आ गिरी। उस रात जब वे घर पहुंचे तो बच्चा एंटो लेकर रोने लगा। आखिर क्या बात है, उसकी माँ ने पूछा। पिछले कुछ दिनों से तो तुम बहुत अच्छे थे। माँ बाटोस ने उसे चूमा और उसके लिए गाना गाया, लेकिन बच्चा एंटोलेक और भी जोर से रोने लगा। अंत में उसने उसे एक कुकी लाने के लिए अपनी टोकरी में हाथ डाला, लेकिन हे भगवान, टोकरी में पड़ी थी नौ रोती हुई चीथड़े वाली गुड़िया, पतली वाली जिसके माथे पर त्योरा चढ़ी है, जिसकी एक आंख बंद कर दी गई हो, जिसकी नाक टेढ़ी है, जिसके गाल पर एक पैच है, जिसका मुंह उल्टा हो गया है, जिसकी थोड़ी सुई की तरह तीखी है, एक जिसकी गर्दन पर झुर्रिया और दूसरी जिसके सिर में छेद। हे भगवान, मामा मार्टोस रोने लगी, मैं अपनी रोती हुई गुड़िया वापस ले आई हूं। मैं अपनी परेशानियां दूसरों को देना चाहती थी और अब वे मेरे पास वापस आ गई है। ठीक उसी समय बूढ़ी दादी फिर वहां से आ गई। अच्छा, बूढ़ी औरत ने पूछा, अब क्या हाल चाल है? मेरे प्रिय बाप का, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने मुझसे कहा था, लेकिन मैं देख रही हूं कि मैंने अपनी परेशानियों को दुख पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चिंता मत करो, बूढ़ी बाप का ने कहा, नौ रोती हुई गुड़ियों को नदी में ले जाओ, उन्हें नदी में फेंक दो और उन्हें यहां से और सभी से बहुत दूर बहने दो। इसलिए मामा बाटोज ने रोती हुई नौ गुड़ियों को तेज धारा में फेंक दिया और तुरंत नजरों से ओझल हो गई। और जब वो घर वापस आई तो एंटोलक खुशी से उछल रहा था, और जहां तक मुझे पता है वो अभी भी खुशी से हंस रहा है। जहां तक बूढ़ी दादी का सवाल है, मुझे लगता है कि वह अभी भी व्यस्त है और उन सभी रोती गुड़ियों से छुटकारा पाने में मदद कर रही है। एनी पेलोवस्की को पूरी दुनिया में कहानीकार और बच्चों के लिए प्रामाणिक लोक साहित्य और अन्य सामग्रियों की पारखी के रूप में जाना जाता है। उनके दादा दादी पोलैंड से इस देश में आए थे। विस्कॉन्सिन के पाइन क्रीक में जन्मी सुश्री पेलोवस्की अपनी रंगीन पोलिश परंपराओं में डूबी हुई थी क्योंकि वे अपने परिवार के खेत में पली बड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के साथ साथ बच्चों के लिए गैर प्रिंट मीडिया की एक मान्यता प्राप्त अधिकारी सुश्री पेलोवस्की ने यूनिसेफ की यूनाइटेड स्टेट्स कमेटी के बच्चों की संस्कृतियों पर सूचना केंद्र की स्थापना की और उसकी निदेशक हैं। विनोना मिसेस मिनेसोटा में सेंट टेरेसा कॉलेज और कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक, उन्होंने शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया भर में व्यापक रूप से यात्रा की है। कुछ समय के लिए वह न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में कहानीकार और समूह कार्य विशेषज्ञ थी, और उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के म्यूनिक में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय में भी एक वर्ष बिताया है। एनी पेलोस्की द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग और अन्य पुस्तकों के साथ साथ कई पत्रिका लेखों की लेखिका है। उन्हें दुनिया भर में बच्चों के बौद्धिक जीवन को समृद्ध करने में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें ग्लोरियर फाउंडेशन अवार्ड और महिला राष्ट्रीय पुस्तक संघ का कॉन्टेस्ट लिंसे स्किनर अवार्ड शामिल है। सुश्री पेलोस्की अब न्यूयॉर्क शहर में रहती है। पेंसिल्वेनिया में जन्मे चार्ल्स मिक्लोनटॉक, जिनके माता पिता पोलिश और इक्रोनी यूक्रेनी पृष्ठभूमि के थे ने इस पुस्तक के चित्रण के लिए अपने परिवार की विरासत के साथ साथ व्यापक शोध का सहारा लिया, जो सभी पारंपरिक विसी नानकी या पॉलिश पेपर कटिंग तकनीक में किए गए हैं। श्री मिक्लोन टॉक की पहली पुस्तक ग्रेट वुल्फ एंड गुड वुड्समैन को इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स ने अपने अपनी प्रतिष्ठित 50 बुक्स ऑफ द ईयर प्रदर्शनी के लिए चुना था, और उन्होंने अपने विशिष्ट पुस्तक चित्रण के लिए उस समय से कई पुरस्कार और जीते। पोलैंड और यूरोप के अन्य हिस्सों की लगातार यात्रा करने वाले चार्ल्स मिक्लोन टॉक अपनी पत्नी जो एक प्रकाशन गृह में संपादक है और उनकी 2 बिल्लियों के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहती है।